वशिष्ठे ओम शांति शांति शांति। कांड शाखीय वृद्धारण्यक परिषद प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण दशम कंडिका के ऊपर चल रहा था। तो कल के प्रसंग में कहा था तद्धय तत् पश्यन ऋषि वामदेव प्रतिपेदे अहम मनोरवम सूर्यश्च। इसके आगे की वाक्य को व्याख्या करनी है, इसके लिए कहते हैं ठीक है। हमें कहते हैं तद्धय तत् इत्यादि व्याख्या, तद्धय तत् आदि वाक्य की व्याख्या हो गई। तद्धय तत् पश्यन ऋषि वामदेव प्रतिपेदे अहम मनोरवम सूर्यश्च इत्यादि, तद्धय तत् इत्यादि जो वाक्य थे उनकी व्याख्या करके तद इदम इत्यादि अवतार जो आगे वाक्य आला है, तद इदम अभी यतर ही एवं वेद अहम ब्रह्मास्मि थे स इदम सर्वम भवति, आगे वाक्य आ रहा है, इस वाक्य की व्याख्या करना है। ये कहते हैं तद्धय तत् इत्यादि व्याख्या या तद इदम इत्यादि अवतार रही तुम, इसको अवतरण देने के लिए, इस वाक्य को अवतरण करने के लिए संकते या पूर्ववादी शंका करता है। क्या शंका है? तो कहा शेयम ब्रह्म विद्या सर्वभावापत्ति आशीत महताम देवादीनाम वीर्यादिशया। ब्रह्म विद्या सा इयम सर्वभावापत्ति, वही वही वही जो सर्वभाव की प्राप्ति है, ब्रह्म विद्या से होने वाली सर्वभाव की प्राप्ति, देवादीनाम महताम देवादीनाम आशीत, जो महान देवता लोग हैं उनमें थी ये सर्वभावापत्ति, उनमें थी। क्यों? वीर्यातिशयात, उनमें सामर्थ्य अधिक है देवताओं में, तो उनमें थे एक सर्वभावापत्ति देवताओं के लिए थे, ठीक है, किंतु न इदानिम, इस समय के लोगों के लिए नहीं होगा, इस समय नहीं हो सकता, ये सर्वभावापत्ति होना संभव नहीं। देवता लोग महान शक्तिशाली थे, उनको हो गई। न इदानिम ऐदम युगी न्यानाम, इस युग में पैदा होने वाले जो है ना कलियुग में, तो इनके होना संभव नहीं। विशेषतो मनुष्याण, उसमें भी जो मनुष्य है कलियुग में जो पैदा होने वाले मनुष्याणाम अल्पवीर्यत्वात्, इनमें क्या है सामर्थ्य बहुत, शक्ति कम है, अल्पवीर्य है, कम शक्ति, कमजोर है। तो देवता लोग वीर्यातिशय आदि कहा था उनको, ये जो ब्रह्म विद्या से होने वाली जो सर्वभाव की प्राप्ति देवताओं को हो, पूर्व को पहले की बात है वो, तो किंतु न इदान विश्व में होना संभव रही, शंका है पूर्वादि को। ऐदम युगी नाम, इस युग में होने वाले को ऐदम युगी न कहते, इस युग में होने वाले कलिकाल में जो होने वाले हैं, विशेषतो मनुष्य, उनमें भी विशेष रूप से मनुष्य हैं, अल्प दुर्यत्वात्, अल्प सामर्थ्य है इनके पास, तो इनको होना संभव नहीं, वो सर्व ब्रह्म विद्या से सर्वभाव की प्राप्ति होना संभव है मनुष्यों को। इति स्यात् कस्यचित् बुद्धि, किसी की बुद्धि ऐसी हो, कहीं शंका करे ऐसी, किसी के मन में ऐसी बातें आ जाए, तो कहते हैं तद व्युत्थानाय आह, उसके खंडन करने के लिए नहीं, ये समय भी हो सकती है, तो उसके खंडन करने के लिए आह श्रुति, आह श्रुति कहती है, क्या बोलती है? तो कहा एक कहा श्रुति ने तद इदम अपि तरही या एवं वेद अहम ब्रह्मास्मि स इदम सर्वम भवति, श्रुति वाक्य है, वही व्याख्या करनी है। श्रुति बोलते हैं इसका काल में भी हो सकती है सर्वभावापत्ति, यही कहना है। भाष्य में कहते तद इदम प्रकृतम ब्रह्म, तद इदम पदशील, तद इदम अपनी यतरी का, यतरी अभी इस काल में भी उस ब्रह्म को जो इस प्रकार जानता है, विषयत्व ने नहीं जानता, साक्षित्व ने जानता है, हम ब्रह्मास्मि रूप से जानता हो, आज भी कोई व्यक्ति जानता हो है, यही है तदिदम प्रकृतम ब्रह्म, तदिदम से लेना प्रकृति जो ब्रह्म चल रहा है ब्रह्म को द्वितीयांत है। यत् सर्वभूतानाम अनुप्रविष्टम, जो सारे प्राणियों में अनुप्रविष्ट है, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् सा प्रविष्ट है, ये कहा था सप्तम ने कहा था, तो वही जो सभी भूतों में अनुप्रविष्ट जो ब्रह्म है, दृष्टिक्रियादि लिंगम, दृष्टि श्रुति मति इत्यादि क्रिया से लिंगित चिन्हित होता है, ये क्रिया लिंग है, आंख जड़ होते हुए देख रही है, इसका मतलब चेतन में आश्रित है, जिसमें आश्रित होकर के ये आंख देख रही है वही ब्रह्म है, आत्मा है, ऐसा इस प्रकार दृष्टि क्रियादि लिंगम, दृष्टि क्रिया श्रुति क्रिया श्रवण क्रिया, माने ये जड़ है सारे के सारे इंद्रिया जड़ है, जड़ होकर के क्रिया कर रही है, तो जड़ की क्रिया जो होती है चेतन में आश्रित हुए बिना जड़ में क्रिया होनी संभव नहीं, जैसे गाड़ी आदि देखी है यही लिंग यही है, दृष्टि क्रिया आदि लिंग वाला जो ब्रह्म है वही ब्रह्म लिंगम एतर ही मरे एतस्मन पे काले, इस काल में भी वर्तमान काल में भी उस ब्रह्म को वर्तमान काले एतर ही करते एतस्मन काले वर्तमान काले, वर्तमान काल में भी कलयुग में भी यह कश्चित कोई व्यक्ति ऐसा हो ब्रह्म को सर्वाभाव आपत्ति प्राप्त कर सकता है ब्रह्म को जानकर ब्रह्म विद्या से, कैसा यह कश्चित व्यावृत्त बाह्यो सुख्य अंतर्मुखी वृत्ति में गया हो, जिसका मन बाहर के विषयों की अभिलाषा से दूर हो गया हो, बाहर के विषयों की इच्छा से रहित हो गया हो, बाह्य विषयों की इच्छा नहीं, लोकेश्वरा दुत्यश्वरा पुत्रेश्वरा से रहित हो, जिसका मन ऐसा हो ऐसा जो व्यक्ति होगा कश्चित व्यावृत्त वायोग सुख्य। एक नंबर टिप्पणी कहते हैं ब्रह्म विद्या रूपम, तीन नंबर टिप्पणी है तीन में कहा व्यावृत्त यत्र अत्र टीका अनुरोधात व्यावृत्त बाह्योत् सुख इत्येव पाठ्य में, टीका इस प्रकार से बोलेंगे टीका के अनुरोध से अनुरागिरी के हिसाब से कि व्यावृत्त बाह्योत् सुख बाह्योत् भाष्य में बाह्योत् सुख क्या है, स्याय प्रत्यय लगा हुआ है भाष्य में, किंतु यहां पर स्याय नहीं, टीका के अनुरोध से स्याय के बिना अर्थ निकालना, वहां भाव में दिखाया प्रत्यय वहां स्याय लगाकर बोला है, यही कहते हैं टीका अनुरोधा टीका के अनुरोध से व्यावृत्त बाह्योत् सुख इत्येव पाठ्यम, व्यावृत्त बाह्योत् सुख जिसका मन बाह्य विषयों के अभिलाषा से रहित हो ऐसा जो व्यक्ति होगा वह आत्मानमेव एवं वेद, अपने को ही जानता है इस प्रकार से मैं ही ब्रह्म हूं अहम ब्रह्मास्मि रूप से जानता हो, तदिवेतर ही या एवं वेद अहम ब्रह्मास्मि किस रूप से जानता अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूं इस रूप से अपने को जानता हो अहम ब्रह्मास्मि ये कहा। अपोह्य उपाधि जनित भ्रांति विज्ञान अध्यारोपितान विशेषण, ये सारे को परित्याग करके उपाधि माने यह उपाधि है अज्ञान, अज्ञान से उत्पन्न जितने भी भ्रांति मिथ्या ज्ञान है, भ्रांति विज्ञान माने मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान के कारण आरोपित कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि जितने भी मैं करता हूं भोगता हूं ऐसा मानता था, ये सब आरोपितान विशेषण अपोह्य ये सब विशेषों को परित्याग करके ना हम करता ना हम भोगता ऐसा ये कह रहे हैं। आज के दिन में कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसका मन बाह्य विषयों के अभिलाषा से दूर हो गया हो विरक्त हो और इस प्रकार जानता हम ब्रह्मास्मि रूप से जानता हो और अपोह्य उपाधि जनित भ्रांति विज्ञान अध्यारोपिता विशेषण, जो माने उपाधि माने अज्ञान है अविद्या है अज्ञान है, वो जो उपाधि से उत्पन्न जितने भी भ्रांति विज्ञान का अर्थ ब्रह्म ज्ञान माने यथार्थ ज्ञान मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान जिससे आरोपित है क्या कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि जो आत्मा में आरोपित है, इन विषयों को अपोह्य परित्याग करके इन विषयों को परित्याग करके मैं करता नहीं भोक्ता नहीं ऐसा हो रहा है ऐसा करके विशेषण पांच गिट बने कर्तृत्व आदि यही है विशेष, अविद्या के कारण जो मिथ्या ज्ञान है मिथ्या ज्ञान भ्रांति है वो भ्रांति से उत्पन्न जो मैं करता हूं भोगता हूं आत्मा करता भोगता नहीं क्योंकि उत्पन्न आया तो इसको हटा करके संसार धर्म अनागंधितम, आत्मा कैसा है संसार धर्म के गंध से रहित जो आत्मा है कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि जो संसार धर्म है उससे रहित आत्मा, उस आत्मा को जानता हो हम ब्रह्मा स्वरूप से, संसार धर्म अनागंधितम संसार धर्म से गंधित गंध भी नहीं संसार धर्म का जिसमें गंध भी नहीं आत्मा में ऐसे आत्मा को अबाह्यम अनंतरम अबाह्यम जो भीतर बाहर कहा नहीं जा सकता जिसको सर्वत्र है परिचन्न वस्तु भीतर हो तो बाहर नहीं होता भीतर कहते हैं बाहर हो तो भीतर तो बाह्य बोलते हैं या अनंतरम अबाह्य भीतर भी नहीं बाहर भी नहीं सर्वत्र है अनंतरम अबाह्य ब्रह्म ही वाहम अस्मि ऐसा ब्रह्म मैं ही हूं ऐसा जो निश्चय कर लेता हूं संसार धर्म से रहित ब्रह्म ऐसा जो निश्चय कर लेता हो एक तो वैराग्य के कारण बाह्य विषयों से जिसका मन दूर हो गया है अभिलाषा समाप्त हो गया बाह्य विषयों के ऐसा हो और अज्ञान के कारण जो कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि का विशेष धर्मों का आरोप कर रहा था उनको हटा करके न हम कर्ता न हम भोक्ता में जाने के बाद यही होगा संसार धर्म से अनागंधित, संसार धर्म से सुगंध भी, किसी गंध भी नहीं संसार धर्म का, संसार धर्म तो क्या रहेगा, गंध भी नहीं, ऐसा जो आत्मा है अनंतरम बाह्यम ब्रह्मी वाहमश्मि, ऐसा निश्चय जिसको होता है मैं ब्रह्म, वो ऐसा ब्रह्म हूं, ब्रह्मी मैं हूं, केवलम माने अद्वैत, एक अद्वैत केवल मैं ब्रह्म हूं, ऐसा जो निर्णय करे तो आज भी सर्वभाव की प्राप्ति होगी, यही कहना है। सो ऐसा जो ब्रह्मी वाहमश्मि पर पहुंचा हुआ है, संसार धर्म को परित्याग करके कर्तृत्व भोक्तृत्व को निषेध कर छोड़कर त्याग कर और संसार के विषयों के अभिलाषा को परित्याग कर जो आत्मा में पहुंचा हुआ व्यक्ति है वो आज भी सो माने वो व्यक्ति अविद्याकृत असर्वत्व निवृत्ति है। उस काल में क्या होगा, अज्ञान के कारण जो अपने को परिच्छिन्न मानता था, असर्वत्व मानता था, परिच्छिन्नत्व तो मानता था, उसकी निवृत्ति हो गई अहम ब्रह्माष्टमी के द्वारा। सह वो मान विद्वान अविद्याकृत असर्वत्व निवृत्तिर, अविद्या के कारण जो असर्वत्व मानता था, अपरिछिन्न परिछिन्नत्व मानता था अपने को, उसके निवृत्ति होने से ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म विज्ञानात, किसके द्वारा निवृत्त हुआ, ब्रह्म ज्ञान से, तो परिचिन्न भाव के असर्वत्व के निवृत्ति होने से इदम सर्वम भवती, इदम सर्व, स इदम सर्वम भवती, वो सर्वरूप हो जाता है, सर्वभाव की प्राप्ति कर जाता है, श्रुति में स इदम सर्वम भवती श्रुति है। तो स माने ऐसा व्यक्ति, कैसा व्यक्ति है, अविद्याकृत असर्वत्व निवृत्ति होने से ब्रह्मज्ञान, किससे निवृत्ति, तो ब्रह्म विज्ञान, ब्रह्म विज्ञान से अविद्या के कारण आया हुआ असर्वत्व था, परिचन्न था, उसकी निवृत्ति होने से सर्वम सर्वम भवती, वह सर्वरूप हो जाता है, सर्वात्म भाव को प्राप्त होता है, यही मुक्ति है। नहीं महावीरेशु वामदेवादिषु हीन वीरेशु वर्तमानिकेशु मनुष्येशु ब्रह्मणो विशेष, ब्रह्म का कोई विशेष नहीं है, बड़े जो वामदेवादि में विशेष रूप से रहता हो ब्रह्म, और यहां पर निकृष्ट रूप से रहता हो, ऐसा ब्रह्म में कोई विशेष नहीं है, निर्विशेष है, सब में समान है वो। नहीं महावीरेशु वामदेवादिषु, जो महाशक्तिशाली वामदेवादि है उनमें, और हीन वीरेशु, जिसमें शक्ति सामर्थ्य नहीं है, ऐसा मनुष्यु वर्तमान मनुष्य, वर्तमान कालीन मनुष्यों में ब्रह्मणो विशेष न, ब्रह्म में का विशेष नहीं है, समान है ब्रह्म, तद विज्ञान से बाद, अथवा ब्रह्म विज्ञान में भी कोई विशेष नहीं है, वामदेव आदि को ज्यादा ज्ञान हो गया, आज के मनुष्य को कम ज्ञान होता, ऐसा भी नहीं है, ब्रह्म में भी कोई विशेष नहीं और ब्रह्म ज्ञान में भी विशेष नहीं, समान है। एक कहा, एक नंबर टिप्पणी, ब्रह्मण ने कहा ब्रह्मण सर्वत्र ऐक्य रूपेण प्रतिप्रविष्टत्वात्, ब्रह्म जो सयेस यह प्रविष्ट कहा था, सभी में छोटे छोटे जंतु से लेकर के महादेवता आदि तक समान रूप से प्रविष्ट है, वह ज्यादा कम प्रविष्ट नहीं है, ये कह रहे हैं ब्रह्मण सर्वत्र ऐक्य रूपेण प्रविष्टत्वात्, एक रूप से प्रविष्ट है, विषम रूप से प्रविष्ट नहीं है ब्रह्म, इसलिए ये शंका नहीं करनी चाहिए कि वो महापुरुषों को ब्रह्म ज्ञान हो गया उसके कारण सर्वात्म प्राप्ति हो गई, आजकल के मनुष्यों को नहीं हो सकती है, अल्प शक्ति वाले हैं, ऐसा नहीं हो सकती, क्यों, ब्रह्म का सभी में समाता है, कोई विषमता नहीं है, ब्रह्म ज्ञान का भी सभी में समाता है, ज्ञान होगा तो मुक्ति होगी सबकी, सर्वात्म प्राप्ति होगी, चाहे ब्रह्मा हो चाहे चीटी हो कोई भी हो, ब्रह्म में भी विशेषता नहीं, ब्रह्म ज्ञान में भी विशेष नहीं, समान है सब, ऐदम युगीनाम कलिकालवर्तीनाम इतिवत्त शंका की थी पूर्वादि ने, क्षेयम ब्रह्म विद्याया ब्रह्म प्रत्याशीन महताम देवादिनाम ब्रियादिशया, ये जो ब्रह्म विद्या के कारण जो सर्वात्म भाव की प्राप्ति बताई गई थी, वो महान शक्तिशाली जो देवता आदि है महान है उनमें हो सर्वात्म प्राप्ति हो सकती, ना इदानीम कहा था ऐदम युगीना नाम कहा था, ऐदम युगीना नाम माने क्या है, तो टीका में कहते हैं ऐदम युगीना कहा था, ऐदम युगीना नाम माने कलिकालवर्ती नाम, कलिकाल में रहने वाले जो लोग हैं उनको वो सर्वात्म भाव की प्राप्ति होना संभव नहीं है, शंका थी ये पूर्वादि। उत्तर वाक्यम उत्तरत्व अवतारी व्याकृत, आगे जो वाक्य है इसके खंडन लिखे क्या वाक्य है, कहा तदेवी एतर ही यम वेद अहम ब्रह्माश्वेते स इदम सर्वम भवती, मंत्र में वाक्य है आगे तद इदम अभी एतर ही, वो जो इस काल में भी कलिकाल में भी या एवं वेद है जो इस प्रकार से जानता हो, माने विषयत्व अहम तो अहम ब्रह्माष्टमी इस रूप से जानता हो तो अहम ब्रह्माष्टमी थी स इदम सर्वमती, वो जो ब्रह्मवेत्ता जो होगा स ब्रह्मवेत्ता इदम सर्वमति सर्वरूप हो जाता है, सर्वाप की प्राप्ति हो जाती है उसकी, ये नहीं कि देवताओं की होती हो। ये उत्तर दिया सुनते यही है ठीक है। उत्तर वाक्य उत्तरत्व अवतारी व्याकृति यही कह रहे हैं, उत्तर वाक्य यही है ना, यही उत्तर वाक्य है तद इदमपि ये तरही या एवं वेद अहम ब्रह्मास्मि स इदम सर्वम भवति, उत्तर वाक्य आगे का वाक्य है ये श्रुति में, उसे उत्तर रूप से देते हैं सिद्धांति व्याख्या करते हैं। कहा तद व्युत्थापनाय वो शंका के निवृत्ति के लिए, वो शंका पूर्वादि की थी माने ये जो महा ब्रह्म विद्या के द्वारा सर्वाधार प्राप्ति देवताओं की हो, देवताओं को हो जाती है, वो महाशक्तिशाली है वो, किंतु मनुष्य जो अल्पवीर्य अल्प सामर्थ्य वाला है और कलिकाल का है तो इसको ब्रह्म विद्या होने पर भी ब्रह्म सर्वाधार प्राप्ति होनी संभव नहीं, ऐसी शंका के उत्तर दे रहे हैं। यही है तद व्युत्थापना यही है माने तस्य ताटस्थ्यम आ रही थी कहते हैं, परमात्मा भिन्न होगा अलग होगा उसको प्राप्त करना होगा, जैसे स्वर्ग आदि भिन्न होते हैं प्राप्त करना होता है, प्राप्तव्य होगा उसको धारण करते हैं नहीं, तस्य माने ब्रह्मण ताटस्थ्यम आ रही थी, तटस्थता है स्वयं ने अलग है भिन्न है इसको निषेध करते हैं। सात की टिप्पणी में कहा प्रत्येक भिन्नत्व आत्मा से भिन्न है, ताटस्थ्य माने तटस्थ है स्वयं नहीं है, ये शंका होगी तो कहते हैं यत सर्वभूत इत्यादि कहा, यत सर्वभूत अनुप्रविष्टम ब्रह्म, वो ब्रह्म कैसा है सभी भूतों में अनुप्रविष्ट है, सये सही है प्रविष्ट सारे में वही प्रविष्ट हुआ है, तटस्थ नहीं स्वयं है जो सृष्टिकर्ता वही है, माने ब्रह्म और इसमें भेद नहीं है, तटस्थ नहीं ये कहा। आगे टीका में कहते हैं प्रविष्टे प्रमाण मुक्तम, वो ब्रह्म या प्रवेश हुआ क्या प्रमाण है, कहते हैं अरे बाबा जो जड़ पदार्थ में क्रिया हो रही है ना चक्षुरादि में दृष्टि श्रुति मति ये सब, तो ये जो दृष्टि क्रियादि लिंगम ऐसा बोला है, दृष्टि क्रियादि लिंगम दृष्टि क्रियादि जिसके लिए पहचान के लिए हेतु है, इनमें जो क्रिया हो रही दर्शन आदि में चक्षुरादि में जो क्रिया हो रही है ये जड़ है, जड़ में क्रिया होने से चेतन में आश्रित जरूर है, इसलिए वो प्रविष्ट वही हुआ, वो चेतन ब्रह्म वही यहां प्रविष्ट हुआ है, यही है इस शरीर में उसको होने में प्रमाण दिया। प्रविष्ट प्रमाण उत्तम स्मार रहे थे, प्रविष्ट में जो प्रमाण जो कहा था पहले ही बताया था सये सही प्रविष्ट प्रमाण दिया था, उसको याद दिलाते हैं स्मार रहे थे का याद करवाते हैं, दृष्टि क्रियादि लिंगम कहा, दृष्टि आदि जो क्रिया है मान देखना सुनना बोलना आदि जो क्रिया है सारी जड़ है, जड़ में क्रिया हो रही है तो चेतन में आश्रित है, वही यहां प्रविष्ट हुआ है इसलिए इनमें क्रिया हो रही है, चेतन के सानिध्य में जड़ में क्रिया होती है लिंगम बोला। आगे कहते आगे कहा यह कश्चित व्यावृत बाह्य औत्सुक्य ऐसा कहा था, वर्तमान काल में भी अहम ब्रह्मास्मि हो सकता है कैसा हो क्या विरक्त होना चाहिए, बाहर के विषयों से की उत्सुकता अभिलाषा समाप्त हो गई, इसी का अर्थ टीका भी करते हैं व्यावृतम बाह्येषु विषयेषु उत्सुकतम अभिलाषम मनोयस्य, जिसका मन बाह्य विषयों की अभिलाषा से दूर हो गया व्यावृत्त हो गया अंतर्मुखी वृत्ति में चला गया जिसका मन माने विरक्त है संसार के विषयों से मन व्यावृत्त हो गया अंतर्मुखी वृत्ति में गया ऐसा जो संसार से विरक्त है सतत होता उसी को कहा व्यावृत्त और बाह्य औत्सुक्यम इत्यादि एवं शब्दार्थम एवं आह एवं शब्द का ही अर्थ करते हैं या कैसा या एवं वेद ऐसा है ना ऐसा है कैसा है तो एवं शब्द का अर्थ करते हैं अहम ब्रह्मास्मि या एवं वेद श्रुति में है ऐसा तद इदम अपि ये तरही या एवं वेद तो एवं वेद का अर्थ क्या किस प्रकार जानना का अहम ब्रह्मास्मि मैं सेवक हूं इस रूप से नहीं मैं ब्रह्म हूं इस रूप से जो जानता है ये कहा एवं शब्दार्थ में या एवं वेद है कैसा है तो आगे बता दिया अहम ब्रह्मास्मि श्रुति में है अहम ब्रह्मास्मि तदेवं ज्ञानम विवृणोति जो ब्रह्मज्ञान है ना आत्मज्ञान, उसी को व्याख्या करते हैं। कैसा है वो आत्मज्ञान कहते हैं आत्मस्वरूप ज्ञान। अपोह्य उपाधि जनित भ्रांति विज्ञान अध्यारोपितान विशेषान, ये दो विशेषण लगाकर बोला है। सारे के सारे त्याग दिया है जिसने, माने अज्ञान के कारण होने वाले जितने भी आरोप मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान से होने वाले कर्तृत्व भोक्तृत्व का जो विशेष आरोप, उन आरोपों का आरोपित विशेष को परित्याग कर दिया करके। जब तक देहात्म बुद्धि होगी तब तक अंतर्मुखी वृत्ति नहीं हो सकती है। मैं करता हूं भोगता हूं जब तक चलेगा तब तक अंतर्मुखी वृत्ति होनी संभव नहीं, आत्मवृत्ति वाला संभव नहीं। इनको परित्याग कर कहा ठीक है, यथवा अथवा अथवा मनुष्योहम इति इत्यादि ज्ञान है। ऐसा ज्ञान था पहले, भ्रांति ज्ञान थी इसके पास, मैं मनुष्य हूं पुरुष हूं स्त्री हूं आदि से लेना, यह भ्रांति ज्ञान है। यदवा अथवा दूसरी व्याख्या इसी का उपयोग कर दूसरी व्याख्या करते हैं। यदवा मनुष्योहम इत्यादि ज्ञान है, इत्यादि जो ज्ञान मिथ्या ज्ञान है इसमें ज्ञान में परिपंथी ने, ये परिपंथी शत्रु है आत्मज्ञान के, परिपंथी है ये शत्रु है। मनुष्यत्व ज्ञान देहात्म बुद्धि जो है आत्मबुद्धि के परिपंथी है, परिपंथी का शत्रु परिपंथी ने, यह सत्य मनता है। यदवा मनुष्योहम इत्यादि ज्ञान है, जो मनुष्योहम भ्रांति ज्ञान है, आत्मा मनुष्य नहीं किंतु परिपंथी ने, यह परिपंथी है शत्रु है, शत्रु होने पर शत्रु विद्यमान है, मैं मनुष्य हूं बुद्धि तो हटी नहीं, शत्रु विद्यमान है, फिर कथम ब्रह्माहम इति ज्ञानम, फिर ब्रह्माहम कैसे ज्ञान होगा, अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान कैसे होगा, यह शंका है। जब शत्रु विद्यमान है अहम मनुष्य ये बुद्धि बनी हुई है, यह शत्रु है, यह बुद्धि जब तक रहेगी आत्मज्ञान कैसे होगी, कैसे होगा आत्मज्ञान, यह शंका है। यदवा मनुष्यो हम इत्यादि ज्ञाने परिपंथी ने, यह शत्रु के विद्यमान होने पर, मैं मनुष्य हूं यह शत्रु है आत्मज्ञान का विद्यमान होने पर, कथम ब्रह्मा हम इति ज्ञानम, मैं अहम ब्रह्म कैसे ज्ञान हो पाएगा, यह शंका हो गया। तो कहा अपोह्य, इस बुद्धि को त्यागना पड़ेगा, अपोह्य उपाधि जनित भ्रांति विज्ञान अध्यारोपितान विशेषान, ऐसा है अविद्या के द्वारा आरोपित जो भ्रांति ज्ञान है, मैं मनुष्य हूं ऐसा मनुष्य हूं इत्यादि जो ज्ञान है भ्रांति ज्ञान है, ये इसके द्वारा आरोपित हो जाने वाला कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि है, यह सब के सब भ्रांति ज्ञान से आरोपित मैं मनुष्य हूं करता हूं भोगता हूं इत्यादि विशेष को अपोह्य परित्याग करके, इसको तिलांजलि देना पड़ेगा, परित्याग कर कह रहे हैं। ठीक है, मैं कहते आगे अहम इति आत्मज्ञानम सदा सिद्धम इति न तदर्थम प्रयतितव्यम इति आशंका। अहम मनुष्य, अहम पुरुष, अहम स्त्री आदि जो भी होगा, तो अहम तो पहले से सिद्ध है, उसके सिद्ध करने के प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्यों कर रहे प्रयत्न, अहम यही तो आत्मज्ञान है ना, तो अहम तो पहले सिद्ध है, अहम मनुष्य अहम है कि नहीं है, अहम पुरुष, अहम सन्यासी, अहम ब्राह्मण जो भी बोलेगा, अहम तो पहले ही सिद्ध है, यह शंका है। तो उसको सिद्धि करने के लिए आत्मज्ञान क्या जरूरत है, वही तो आत्मज्ञान है अहम, ये पूर्वादि की शंका। अहम इति आत्मज्ञानम, जो अहम यही तो आत्मज्ञान है, वह सदा सिद्धम, वो तो हमेशा सिद्ध है, चाहे अहम मनुष्य बोलेगा चाहे अहम पुरुष बोलेगा, अहम तो है ही है सिद्ध है, इसलिए न तदर्थम प्रयत्तव्यम, उसके लिए आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्यों अहम पहले से सिद्ध है, उसको प्रयत्न नहीं करना चाहिए, ये शंका कर पूर्वादि देते हैं। अरे बाबा, पहले आत्मज्ञान था संसार धर्म से युक्त ज्ञान था, कैसे ज्ञान था, अब आत्मज्ञान कैसा होना है, संसार धर्म अनागंधितम, ऐसा आत्मज्ञान। पहले आत्मज्ञान था अंतर बाहर वाला था, भीतर बाहर वाला था, कभी ये भीतर है आत्मा, हम मनुष्य कभी भीतर होता है कभी बाहर होता है, किंतु अब अनंतरम अवाह्यम, ऐसा ज्ञान होना है। पहले भी अहम तो था ज्ञान, किंतु संसार धर्म विशिष्ट ज्ञान था, यही कहते हैं संसार धर्म अनागंधितम अनंतरम अवाह्यम, ऐसा ज्ञान नहीं था पहले, यही है। अहम इति आत्मज्ञानम सदा सिद्धम इति न तदर्थम पूर्वादि की शंका आ गई। अहम जो आत्मज्ञान है ना, अहम तो ही तो आत्मज्ञान है, वो तो पहले से सिद्ध, अहम मनुष्य बोलते समय अहम है, अहम पुरुष, ये अहम है, अहम स्त्री, अहम बाल, अहम वृद्ध, मनुष्य अहम है, पहले सिद्ध है, उसके लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए, यह शंका आ गई। तो कहा संसार धर्म अनागंधितम, पहले वाला आत्मज्ञान था संसार धर्म से युक्त था, संसार धर्म विशिष्ट आत्मज्ञान था, अभी संसार धर्म का गंध भी नहीं जिस आत्मा में, संसार धर्म अनागंधितम अनंतरम अबाह्यम, जो भीतर बाहर नहीं कहा जा सकता। पहले जो आत्मज्ञान हो रहा था अहम मनुष्य, भीतर बाहर वाला था वो, कभी भीतर होता कभी बाहर होता, किंतु अभी अनंतरम अबाह्यम ब्रह्म ही अहम अस्मि, ऐसा ब्रह्म ही मैं हूं ऐसा ज्ञान होगा। या एवं वेद ब्रह्म ही अहम अस्मि, मैं ब्रह्म हूं। केवलम, केवलम माने क्या है तो कहते हैं इति अद्वितीयम इति उच्यते। केवलम शब्द के द्वारा अद्वितीय कहा जाता है, केवल माने अद्वितीय। दूसरा नहीं, ज्ञान मुक्त हुआ तत्फल, ज्ञान हो गया माने वो आत्मज्ञान इस समय भी हो सकता है, यह है कि थोड़ा सा उसको बाह्य विषयों से विमुख होना पड़ेगा, बाह्य विषयों से विमुख हो तो आत्मज्ञान अभी हो सकता है। यही कहना है, संसार धर्म के जितने आरोप किया उसको हटाया हो जिसने, बाह्य विषयों से विमुख हो, वैराग्य हो, और संसार झूठे ज्ञान जितने भी थे हटा दिया जिसने, निवृत्त कर दिया है, उसका आत्मज्ञान आज भी होगा, हम ब्रह्मास्मि हो जाता है, आज के लोगों को हो जाता है। ठीक है, आगे ज्ञान मुक्त हुआ तत्फल, आत्मज्ञान बता दिया, हम ब्रह्मास्मि रूप से ज्ञान होना है, मैं मनुष्य हूं, यह ज्ञान भ्रांति ज्ञान है, और अहम ब्रह्मास्मि सत्य ज्ञान है, माने माने अर्थ समझ करके अहम ब्रह्मास्मि बोले, केवल शब्द बोलने मात्र से नहीं होगा, यथार्थ ज्ञान है वो ज्ञान तत्फल। और ज्ञान का फल बताते हैं क्या होगा, स इदम अपि सर्वम भवति, एक कहा था स सर्वम भवति, स स इत्यादि कहा था माने स इदम सर्वम भवति। वो व्यक्ति जो आत्मज्ञान होगा अभी अभी भी सर्वरूप हो जाता है, वो भी सर्वात्मा को प्राप्त हो। पूर्वादि ने कहा था ना कि वामदेवादि ऋषि महान है, देवता आदि महान है, उनको आत्मज्ञान हो गया, ठीक है, आज के कलयुग में उत्पन्न व्यक्ति को आत्मज्ञान होना संभव नहीं, कहा था तो श्रुति ने कहा तद इदम अपि एतर ही, अभी माने एतर ही अपि अस्मिन काले अपि, इस काल में भी तद ब्रह्म ज्ञानम, ब्रह्म है वह एतर ही या एवं वेद, आज के दिन में भी जो इस प्रकार जानता हो, किस प्रकार अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं जानता हो, मैं देह हूं ऐसे ज्ञान नहीं, मैं ब्रह्म हूं ऐसा हो जाता हो, स इदम सर्वम भवति, वो भी सर्वात्मा प्राप्त हो जाता है। ये कहा था सो, कहा वो जो आत्मज्ञान जिनको हो गया, हम ब्रह्मास्मि रूप से हो गया, वो क्या होता है, स इदम सर्वम भवति, आगे वाक्य है यही दिखाना है। सो स माने अविद्याकृत असर्वत्व निवृत्ति, आत्मज्ञान से क्या हुआ, अविद्या के द्वारा आया हुआ जो असर्वत्व था, परिच्छिन्नत्व था, वो हट गया निवृत्ति होने से, ब्रह्म विज्ञान किससे निवृत्ति हुआ, ब्रह्म विज्ञान से निवृत्ति हो गए होने से, इदम सर्वम भवति, यह सब कुछ सर्वात्मभाव की प्राप्ति आज भी हो जाता है, थोड़ा प्रयत्न करे हो जाता है। ठीक कहा, ठीक कहा, यत्तु देवादिनाम महावीर्यत्वात् ब्रह्म विद्या या मुक्ति सिद्ध्यति न अस्मदादिनाम अल्पवीर्यत्वात् इति तत्राह। पूर्वादि ने कहा था देवादि महाशक्तिशाली हैं, इसलिए ब्रह्म विद्या उनको हो सकती है, ब्रह्म विद्या के द्वारा मुक्ति मिल सकती है उनको, देव देवादि महाशक्तिशाली है वो, महावीर वीर मन शक्ति शक्तिशाली है वो, किंतु न अस्मदादि नाम, हम लोगों के लिए मुक्ति सिद्ध होना नहीं ब्रह्म विद्या के द्वारा, वो संभव नहीं, क्यों, अल्प वीरत्वाद, हम लोग अल्प सामर्थ्य वाले हैं, तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति होना हमारे लिए संभव नहीं, देवताओं को हो गई, क्यों, महाशक्तिशाली थे वो, जो शंका है पूर्वादि की थी उसको खंडन करते हैं। नहीं कहा, नहीं महावीरेशु वामदेवादिषु हीन वीरेशु वा पार्थवादिषु मनुष्यु, दोनों में चाहे महाशक्तिशाली देवता हो चाहे अल्प शक्ति वाले मानव हो, दोनों में ब्रह्मणो विशेष, ब्रह्म का कोई विशेष नहीं है, ब्रह्म के तो समान है सब में, चाहे मठ हो चाहे घट हो चाहे शुशु हो, आकाश तो समान है सर्वत्र, आकाश में कोई विशेष नहीं, ऐसा ही तद विज्ञान से वास्ते, अथवा उसके ब्रह्म ज्ञान में विशेष हो यह भी नहीं है, सब में समान है, ना तो ब्रह्म में विशेष है ना ब्रह्म ज्ञान में विशेष है, सब में समान है वो। टीका, टीका में कहते हैं हो गया, आगे टीका है, श्रेयांशी बहुविज्ञानी भवंती महताम अपि, ऐसा है स्मृति में है, बहुनी विज्ञानी ऐसा श्रेयसाम तानी श्रेयांशी, ऐसा है, बहुत विघ्न है जिन श्रेय कार्यों में, अच्छे कार्यों में बहुत विघ्न आ जाते हैं, ऐसा है। तो श्रेयांशी बहुविघ्नानी, बहुनी विघ्नानी, बहुवरी समास है, बहुनी विघ्नानी ऐसाम श्रेयसाम, जिन अच्छे कार्यों में बहुत विघ्न होते हैं उन कार्यों कहते हैं श्रेयांशी बहुविघ्नानी, ऐसे कार्य है। तो मुक्ति होना अच्छा काम है, बहुत विघ्न आ सकते हैं। श्रेयांशी बहुविघ्नानी इति प्रसिद्धि आश्रित, प्रसिद्धि है, लोक प्रसिद्धि है ये आश्रित, संकते पूर्वादि शंका करता है। वार्तमानिकेशु पुरुषेशु, पूर्वादि की शंका है, जो वर्तमान पुरुष है मनुष्य है वर्तमान में, वार्तमानिकेशु पुरुषेशु तो, किंतु इनमें तो ब्रह्म विद्या फले अनेकांतिका संकेते, ब्रह्म ज्ञान तो हो जाए किंतु ब्रह्म विद्या का फल जो मुक्ति है मिलना संभव नहीं है, वह विघ्न पड़ सकता है, देवताओं के विघ्न होना है। ब्रह्म विद्या का जो फल है मुक्ति सर्वात्म भाव, वहां शंका है, अनेकांतिक व्यभिचारित्व है, मुक्ति हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, तो साधन कौन करेगा ऐसा शंका होने पर। तो वर्तमान कलयुग में जो मनुष्य हैं इनके ब्रह्म विद्या तो हो जाएगी ठीक है, किंतु ब्रह्म विद्या के फल में शंका है, अनेकांतिकता है मान व्यभिचारित्व है, फल नहीं मिलने वाला है, क्यों, देवता विघ्न डालेंगे फल देने, फल नहीं देंगे, ऐसी स्थिति है, ये यहां शंका है। वर्तमान केशु पुरुषेशु, जो वर्तमान काल में जो मनुष्य है इनमें, तो तू मन तो किंतु, तो ब्रह्म विद्या फले, जो ब्रह्म विद्या का फल है सर्वात्म भाव, परिच्छिन्न को निवृत्ति करके सर्वात्म भाव बैठना यही होता है वहां, अनेकांतिका में व्यविचारित संकेत है, शंका की जाती है, ऐसा पूर्वादि है इत्यतः आगे श्रुति वाक्य देंगे इसके लिए कि तस्य न देवाश्चना भूत्या ईशते, आत्मा ही ऐसा सभवती, ऐसा श्रुति आ गया, तस्य न देवाश्चना भूत्या ईशते, ऐसा है, देवता भी उसको माने मुक्ति में रोक नहीं सकते, सर्वात्म भाव के रोक नहीं सकते, देवता भी नहीं रोक सकते, बाकी कौन रोकेगा, कोई रोक नहीं सकता, आज भी कोई बाह्य विषयों से विरक्त हो और ब्रह्म को अहम त्यो न जानता हो, हम ब्रह्मास्मि जानता हो, अद्वैत रूप से जानता हो, तो उसको उसका ज्ञान हो गया है, ब्रह्म विद्या हो गई तो मुक्ति अवश्य है, उसके देवता भी रोक नहीं सकते, बाकी कौन रोकेगा, ये कहना है, इसके लिए आगे श्रुति है उत्तर देना वाली, तस्य न देवाश्चना अभूत्या ईशते, आत्मा यशाम सभवती, ऐसा श्रुति है आगे, उस श्रुति का अर्थ करना है। अब एक अरे आह तस्य, श्रुति का प्रतीक है तस्य, श्रुति में है आगे, तस्य देवास न देवाश्चना अभूत्या ईशते, आत्मा यशाम सभवती, आज श्रुति है, इसी का अर्थ है, तस्य प्रसिद्ध है, प्रसिद्धि के लिए ह लगाया है, ह को अवधारण में कहा, अवधारण के लिए हकार है ऐसा बता दिया है, चार नंबर टिप्पणी में कहा ह अवधारण है, प्रसिद्धि है ये, अच्छा उसके ब्रह्म विज्ञातुर, तस्य माने ब्रह्म ज्ञातु, श्रुति में तस्य पद है, तस्य न देवासना भूत्या ईशते में, तस्य तस्य का तो विज्ञात है, जो ब्रह्म को जानने वाला है, अहम ब्रह्मास्मि रूप से जानने वाला, ब्रह्म विज्ञातुर यथोक्त न विदिना, हाँ इस प्रकार से जो ब्रह्म का विज्ञाता है, किस प्रकार से, अहम ब्रह्माष्टमी इस रूप से, किस रूप से, वो ब्रह्म है ऐसा नहीं, इदम ब्रह्म ऐसा नहीं, अहम ब्रह्म, यथोक्त न विधिना, यथोक्त विधि आई अहम ब्रह्माष्टमी, यथोक्त न विधिना, वो ब्रह्म विज्ञाता जो है उसको इस प्रकार से ब्रह्म का विज्ञाता होगा उसको, कि देवा महावीर्याश, देवा माने महावीर्या, बहुत शक्तिशाली है देवता, वह चना माने अपि, चना वहां अव्यय है, देवाश्चना है तो वहां चना का अर्थ अपि, आगे अभूत्य ही है, तो चना माने अपि अर्थ में अव्यय है, वो देवता भी जो अहम ब्रह्माश्वर से ब्रह्म विद्या से ब्रह्म भाव को प्राप्त हुआ है उसके फल में देवता भी रोक नहीं सकते, विघ्न नहीं कर सकते मुक्ति में, यही कहते हैं देवा माने महावीर्या, महान शक्तिशाली है फिर भी रोक नहीं सकते उसको, ब्रह्म ज्ञान होने पर फल को फल में रोक नहीं सकते, क्यों, तो कहा चना माने अभी, चना शब्द का अर्थ अपी, मंत्र में चना है उसका अपी, आगे अभुत्ययी आए वहां माने आया आगे स्वर का आकार है, अवबाना आया अभुत्ययी माने अवबाना आया, माने मुक्ति को रोकने के लिए, सर्वात्म भाव को न होने देने के लिए न ईशते है, समर्थ नहीं होते। ब्रह्म सर्वभावस्य माने ब्रह्म का जो सर्वभाव होना है उसको न ईशते, ब्रह्मत्व प्राप्ति में रोक नहीं सकते। न पर्याप्त, पर्याप्त समर्थ नहीं होते देवता भी, किसी को ब्रह्म ज्ञान हो जाए आज भी यथोक्त विधान इस प्रकार से बाह्य विषयों से विरक्त हो, इस लोक का परलोक का भोगों से विरक्त हो, लोकेश आदित्यशा पुत्रशा से रहित हो, बाह्य अभिलाषाओं से बाह्य विषयों की जो इच्छा से मन निवृत्त हो गया हो, अंतर्मुखी वृत्ति में गया हो, तो उस स्थिति में द्वैत रूप से नहीं अद्वैत रूप से जो अपने को स्वरूप को जानता, हम ब्रह्मा सूर्य जानता हो, तो जाना तो ब्रह्म विद्या हो गई, ब्रह्म विद्या का फल को देवता भी रोक नहीं सकते। तस्य न देवास्तव अभूत्य ईशते, अभूति के लिए न समर्थ नहीं होते देवता भी, न ईशते नकार को वहां ले जाकर अन्य करना, उसको रुकआउट नहीं कर सकते। किमुता अन्य है, जब देवता भी समर्थ नहीं होते उसको मुक्ति में बाधा डालने के लिए, तो अन्य क्या कहना अन्य का, कई मुति न्याय लगाकर बोलते हैं, जब तक देवता भी जहां फेल हो जाते हैं अन्य क्या क्या रोक पाएंगे उसको, मुक्ति कोई रोक नहीं सकता। आज भी किसी का आत्मज्ञान वास्तव में आत्मज्ञान हो गया हो, संसार धर्म अनागंधित विशेषण है, संसार धर्म कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि धर्मों से रहित ऐसा, और अनंतरम अबाह्यम विशेषण दिया है, माने व्यापक जो आत्मा है, व्यापक वस्तु का भीतर बाहर का ना बनता नहीं, जैसे आकाश भीतर बाहर का ना बनेगा नहीं, व्यापक है अनंतरम अबाह्यम ऐसा हो, ऐसा आत्मा को जो जानता हो बाह्य विषयों के इच्छाओं से निवृत्त होकर के आत्मा को जानता हो, उसके मुक्ति के लिए कोई रोक नहीं सकता, देवता भी समर्थ नहीं होते कहा। और किमुता अन्य आने की तो क्या बात है, कई टीका में बोलते हैं आगे, ब्रह्मा यह तो पूर्व कथा, आगे दो नंबर में कहा विद्योत्पत्तौ, ब्रह्म विद्या फले माने विद्योत्पत्तौ, विद्या की उत्पत्ति में विद्योत्पत्तौ, और तीन नंबर में कहा तत्फले व्यभिचार, ज्ञान के उत्पत्ति में भी विघ्न नहीं कर सकते देवता, बाह्य विषयों से यदि विरक्त है तो उसको ज्ञान में भी विघ्न नहीं कर सकते, और उसके फल में भी विघ्न नहीं कर सकते देवता। माने सबसे पहले साधन क्या है, वैराग्य चाहिए आपके जीवन, विषयों से वैराग्य हो और आत्मज्ञान की जिज्ञासा हो, तो उस स्थिति में फिर वो रोक नहीं पाएंगे देवता लोग। अब बाह्य विषयों की इच्छा धधक रही हो फिर वहां आत्मज्ञान होना संभव नहीं, बाह्य विषय माने पद, जो जितने पद हैं ये भी एक विषय है, ये भी मठाधीश बनना, अमुक होना, ये होना, ऐसा होना, कई इच्छाएं हमारी जगह बनी हुई है, हम मंडलेश्वर बन जाएं, शंकराचार्य बन जाएं, अमुक बन जाएं, बड़ा आश्रम बनाएं, हमारा ऐसा कई इच्छाएं बनी हुई होती, ये भी एक विषय है, ये मैं बड़े पठित हो जाऊं, विद्वान हो जाऊं, ये भी एक इच्छा, ये विषय है, मैं सुंदर हूं, ये भी एक विषय है, कई है, छोटे छोटे करके हम पता ही रहता कितने विषय घिरे हुए हैं, विषयों की इच्छा में हम घिरे हुए हैं पता नहीं लगता, इसको ढूंढ ढूंढ कर निकालना पड़ेगा तभी आप विरक्त कहलाएंगे। आपको जो अनिष्ट लगता है वो विषयों को त्याग देना, आपको कोई अभिरक्त रहेगा एक स्थिति में, हाँ जो अच्छा नहीं लगे उसको, हाँ भाई उसको नहीं लेता, बस आप विरक्त हो गए, नहीं हो सकते। बाह्य विषय इष्ट वस्तु को भी परित्याग करना, जो मन इष्ट मानता है, जिस जिन को इष्ट मानता है उसको परित्याग करना, अनिष्ट को त्याग ही देता है, जो इष्ट माना उसको त्याग दे, तब विरक्त कहलाए। कई मांग है, कोई मांग न हो तभी विरक्त होगा, ये कह रहे हैं टीका में बोल रहे हैं, संकोत्तरत्व ना उत्तर वाक्य में आदाय व्याकृति का अतः आह यही कहा था, इसी को कहा तस्य न देवासना अभूत्या ईशते है, यथोक्त है ना अन्वयादिना, यथोक्त विधि क्या है, अन्वय व्यतिरेक लगाना, अन्वय व्यतिरेक माने ज्ञान सत्व मुक्ति सत्व, ज्ञानाभावे मुक्ति अभाव, ब्रह्म विद्या सत्व मुक्ति सत्व, ब्रह्म विद्याभावे मुक्ति अभाव, यही वही बात, यथोक्त अनुयायी ना प्रकार है इस प्रकार से ब्रह्म विज्ञात हो ब्रह्म को जानने वाला जो व्यक्ति है उसको इति संबंध ऐसा उसको अपि शब्दार्थम कथा इति चना शब्द का अर्थ अपि मंत्र में जो चना है उसका अर्थ है अपि माने देवता भी देवा चना माने अपि देवता भी ऐसा अर्थ है उसका तो उसी का अर्थ करते चना शब्द का अर्थ करते हैं कहा अपि शब्दार्थम कथा इति अपि शब्द का अर्थ करते हैं किमुता अंडे जब देवता भी जिसको विघ्न नहीं कर पाएंगे आत्मज्ञान में भी और आत्मज्ञान के फल में भी यदि संसार से विरक्त हो माने लोकेशण वितेषण पुत्रेशण से रहित हो ऐसे व्यक्ति को देवता भी विघ्न कर सकते ब्रह्मज्ञान में भी और उसके फल भुक्ति में तो अन्य क्या कर रहे हैं तो समर्थशाली भी जो विघ्न नहीं डाल सकते न तो ब्रह्म आत्मज्ञान में विघ्न कर सक पाएंगे न मुक्ति तो अन्य कौन करेगा यही कहा कि मुता कहा अल्पवीर्या तत्र विघ्न करने पर्याप्त आना इति योजना कहा जो अल्पवीर्या वाले हैं और तो देवताओं की अपेक्षा सब अल्प शक्ति वाले हैं वो कहां से विघ्न करेंगे जब देवता भी नहीं कर सकते यहां क्या कहना जब इतने बड़े देवता भी फेल हो जाते हैं तो अन्य को क्या कहा यही है अल्पवीर्या अन्य जो है अल्पवीर्य वाले हैं देवताओं की अपेक्षा अल्पवीर्य वाले अल्प सामर्थ्य वाले हैं बाकी सब वो विघ्न करेंगे क्या कहना कर नहीं सकते अल्पवीर्य तत्र माने आत्मज्ञान में अथवा आत्मज्ञान फल भूति में दोनों में विघ्न करण में पर्याप्त न समर्थ नहीं होते हैं अन्य जब देवता भी समर्थ पर्याप्त न माने किमुतः भाष्य क्या कहना इस विषय में जब देवता भी नहीं विघ्न डाल सकते क्यों श्रुति में बोल दिया तस्यह देवासना न भूत्या तस्यह न देवासना भूत्या ईशते श्रुति में कहा देवता भी उसको रोक नहीं सकते यदि बाह्य विषयों से विरक्त हो और उस आत्मा को जानता हो तो संसार धर्म के गंध भी न हो ऐसा आत्मा को जानता हो निर्विशेष आत्मा को जानता हो अहम ब्रह्मास्मि रूप से जानता हो इदम त्योन न अहम त्योन जानता हो उसको कोई रोक नहीं सकता मुक्ति के लिए जब देवता भी रोक नहीं सकते अन्य क्या रोग क्या कहना है कि मुता अन्य यही ज्ञाता है ये कहा टिप्पणी थी ना 10 नंबर की विद्याफल प्राप्त हो ये कहा तत्र माने विद्याफल की प्राप्ति में माने मोक्ष में अन्य क्या विघ्न डालेंगे जब देवता भी डाल नहीं सकते बाह्य विषय नहीं चाहिए ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति होगा उसको कोई विघ्न नहीं कर सकता जिसको बाह्य विषय चाहिए उसी को विघ्न डालेंगे ठीक है ना अज्ञानी को विघ्न डालेंगे आगे ठीक है अप्राप्त प्रतिषेध अयोगम अप्रत्य चौदह थी पूर्वादि कहता शंका करता महाराज अप्राप्त प्रतिषेध देवता भी विघ्न नहीं कर सकते वो बोला है ना प्राप्त ही नहीं है देवता विघ्न करेंगे प्राप्त ही नहीं है क्या अप्राप्त के प्रतिषेध ये ठीक नहीं होता प्राप्ति के प्रतिषेध अप्राप्त के प्रतिषेध हुआ ये तो देवता विघ्न करेंगे ही नहीं उसको जो नहीं करेंगे तो फिर क्यों निषेध किया है देवता भी रोक नहीं सकते उसको मुक्ति में क्यों कहा विघ्न नहीं करेंगे क्यों कहा यह शंका है अप्राप्त प्रतिषेध अयोगम अप्राप्त का प्रतिषेध यह अयोग्य है मान करके चोद आई थी पूर्वादि शंका करता है कहा कहते हैं ब्रह्म विद्या फल प्राप्त हो विघ्न करे देवादय ईशते इति का शंका ब्रह्म विद्या का फल जो है मोक्ष है सर्वात्मभाव की प्राप्ति यही है ब्रह्म विद्या का फल सर्वात्मभाव अभिचिन्न भाव यही है ब्रह्म विद्या फल प्राप्त हो ब्रह्म विद्या का जो फल है अहम ब्रह्माष्टमी जो ज्ञान हुआ है इसका जो फल है सर्वात्मभाव उसकी प्राप्ति में विघ्न करने देवादय ईशते विघ्न करने में देवता समर्थ होते हैं इति का शंका ये कहां शंका है ये देवता विघ्न करते हैं कहां शंका है ये शंका नहीं है माने जब कोई है ही नहीं तो फिर यहां पर क्यों शंका उठाए बोला जा रहा है कि देवता भी समर्थ नहीं होते क्यों बोल रहे हैं तो पूर्व मंत्र का मैं कहा था तस्य न देवासना भूत्या ईशते उसके देवता भी विघ्न नहीं करते ये कहां से निषेध किया जब प्राप्त ही नहीं है निषेध कहां से आया ये शंका है पूर्वधि का आक्षेप में है माने निषेध ठीक नहीं है देवता भी विघ्न करने में समर्थ नहीं करना ठीक नहीं है आक्षेप में है प्रश्न नहीं आक्षेप है ये 6 नंबर की बने है ना का शंका यदि विद्या फल प्राप्त हो देवता विघ्न कुर्वन्ति इति अयुक्ता शंका ये शंका ठीक नहीं है कि विद्या के फल ब्रह्म विद्या के फल से सर्वात्म भाव है उसकी प्राप्ति में देवता विघ्न करते हैं इति अयुक्त आशंका कारणाभाव यह शंका ठीक नहीं है क्यों कारण के अभाव शंका के कारण ही नहीं है। कारण बाबा अप्राप्त अतो अप्राप्त प्रतिषेध श्रुतियां क्रियते, श्रुति ने जो निषेध किया ना देवता भी इसको रोक नहीं सकते, कहा अप्राप्त की प्रतिषेध है, अप्राप्त की प्रतिषेध नहीं होना। श्रुति के द्वारा जो निषेध किया तस्यः न देवासना भूत्या सत्य, जो निषेध है अप्राप्त की निषेध किया, प्राप्त हो तो निषेध करना चाहिए, अप्राप्त में कैसे निषेध, ये शंका है पूर्वाणी की, यही है। तो उत्तर देते हैं इसका, उच्चते करके उत्तर देते हैं, उच्चते, अरे बाबा देवता देवताओं के प्रति ऋणी है मनुष्य, ऋणी है, देवान प्रति ऋणवत्वात् मर्त्याणाम, मर्त्याणाम मनुष्याणाम, जो मनुष्य है ना देवताओं के प्रति ऋणी है, ऋणी है, क्यों श्रुति बोलती है ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्य प्रजया पितृभ्य, माने ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचर्य धारण पूर्वक वेद पठन है ना, वेद पठन के द्वारा ऋषिभ्यो अनृणी भवति, ऐसा है लगाना है, ये ऋषिभ्य पंचभ्य बहुवचन, ऋषियों से अनृण हो जाता है, स्वाध्याय के द्वारा ऋषि ऋण से मुक्त हो जाता है, वेद पठन के द्वारा ऋषि ऋण, ऋषियों का ऋण है आज तक हमारे लिए, ये जो यहां तक पहुंचाए हैं हम, आज जो पढ़ रहे हैं जिन शब्दों को हम बोल रहे हैं पढ़ रहे हैं, माने उन ऋषियों की परंपरा नहीं चली होती हम तक, हमारे तक आ जाना था इसने, बहुत बड़ा उपकार है हमारे लिए, हम उनके ऋणी हैं, वो विद्या को लाए कहां से लाए, ऋषियों की परंपरा है, तो ऋषि ऋण है उसका, जिसके द्वारा वेद अध्ययन के द्वारा, वेदाध्ययन के द्वारा ऋषि ऋण से अनिर्ण हो जाता है व्यक्ति, ऐसा आया है ब्रह्मचर्य ऋषिभ्य और यज्ञ न देवेभ्य अनृणी भवती, देवेभ्य पंचमी, यज्ञ करके देवताओं के ऋण से मुक्त हो जाता है, और प्रजया पितृभ्य, और पितृ ऋण से मुक्त होगा संतान के द्वारा, संतान पैदा करके, पितृ ऋण भी हमारे लिए, हमारा शरीर ऐसा पैदा नहीं हुआ है, कितने हमारे पूर्वजों का परंपरा चलते चलते चलते, यदि पहले टूटा होता हम कहां से आते, पितृ ऋण है हमारे ऊपर, जीवों के ऊपर, मनुष्य शरीर में आया, पितरों का ऋण नहीं है, तो किसी के द्वारा प्रजा पैदा करो परंपरा चलती रहे उसके द्वारा पितृ ऋण से मुक्त होना, यही है। तो ब्रह्मचर्य माने देवताओं, मनुष्य जो है ना मनुष्यों का देवताओं का ऋण सुना गया है, इसलिए विघ्न कर सकते हैं मुक्ति में, जैसे कर्जा देने वाला व्यक्ति जो होगा, जो कर्जेदार होगा उसको दबाए रखता है, आगे जाने नहीं देता, इसलिए देवता का जब ऋणी है मनुष्य, तो देवता अपने से ऊपर जाने नहीं देंगे उसको, जहां तक विघ्न डालने की संभावना है देवता विघ्न डाल सकते हैं, इसलिए कहा कि नहीं, यदि बाह्य विषयों से मुक्त हो विरक्त हो देवता भी उसको कुछ नहीं कर सकते, ये कहा, इसलिए ये कहना है। तो ब्रह्मचर्य ऋषिभ्यो एकेन देवेभ्य प्रजया पश्यति, ये जायमानमेव ऋणमत्तम पुरुषम दर्शयति श्रुति, उत्पन्न होते ही, जायमान माने उत्पन्न होता हुआ अभी वर्तमान माने उत्पन्न होते ही ऋण वाला ऋणवान मनुष्य को दर्शयति श्रुति, मनुष्य ऋणवान होता है ऐसा दिखाती है श्रुति, कर्जेदार होता है, तीन ऋण से युक्त होता है, ऐसा श्रुति बताती है, कौन कौन ऋण, देव ऋण ऋषि ऋण पितृ ऋण, तीन ऋणों से युक्त होता है, उनको चुकाना पड़ेगा जब तक माने वो देवता लोग, ये क्या है उनके ऋण ही है देवताओं के, होने से देवता अपने ऊपर जाने नहीं, मुक्त होगा तो आगे देवताओं के खान पान समाप्त हो जाएगा मनुष्य मुक्त होने पर, क्यों मनुष्य यहां पर हवन आदि करता है तो उनको खाना पाना मिलता है, स्थिति ऐसी है, अपने वृत्ति का नाश कोई करना नहीं चाहेगा, देवताओं की वृत्ति है मनुष्य, जैसे पशुओं से मनुष्यों की जीविका चलती है उसी प्रकार मनुष्यों से देवताओं की जीविका चलती है, या यज्ञ आदि करने से देवता को खाना मिला, यही है, तो अपने वृत्ति का नाश कोई करना चाहेगा नहीं, और देवताओं की ऋणी है, इसलिए देवता इसको मुक्ति देने के लिए विघ्न करेंगे, इसलिए कहते हैं नहीं, यदि आत्मज्ञान हो गया, संसार से विरक्त है और आत्मज्ञान हो गया तो फिर देवता भी रोक रख सकते, ये ठीक है, ये कहना चाहते हैं, ठीक है, टिप्पणियां आठ, अच्छा तो आठ में कहते हैं, टिप्पणी में कहते हैं कि ब्रह्मचर्य पूर्वक वेदाध्ययन, ब्रह्मचर्य का अर्थ ब्रह्मचर्य पूर्वक वेद का अध्ययन करने से क्या होगा कि ऋषि ऋण से मुक्त हो जाता है। क्या अर्थ है ऋषिभ्य कहा, ऋषिभ्य अर्थ कहा अनृढ़ी भवती, यह अनृढ़ी होती ऋषिभ्य अनृढ़ी भवती शेष लगाना, ऋषिभ्य के आगे अनृढ़ी भवती भाष्य में शेष लगाना, ऐसा मंत्र दिया है उसमें शेष लगाने कहा, माने ब्रह्मचर्य ऋषिभ्यो अनृढ़ी भवती ऐसा है, ब्रह्मचर्य धारण पूर्वक अध्ययन वेद अध्ययन के द्वारा ऋषि ऋण से मुक्त हो जाता है, अनृढ़ हो जाता है, यह अर्थ है। इसी प्रकार यज्ञ देवेप कहा, यज्ञ के द्वारा देवेप पंचमी देवताओं के ऋण से मुक्त हो जाता है। और तीसरा है प्रजया पितृभ्य कहा, संतान उत्पादन के द्वारा पितृ ऋणों से मुक्त होता है। जायमानम एव ऋणमंतम पुरुषम दर्शति स्थिति, जो अभी अभी पैदा हुआ है ना वहीं से कर्जदार दिखाती है श्रुति, ये तीनों श्रुति ये श्रुति ऐसे दिखाती है श्रुति, नौ नंबर की टिप्पणी कहा, क्योंकि श्रुति में कहा जायमानो भाई ब्राह्मण त्रिवेर ऋण ऋणमान जायते, ऐसी श्रुति है ये मनुष्य जब पैदा होता है ना, पैदा होते ही जायमान माने पैदा होते ही ये सानद एक सानद लगा हुआ है, माने जैसा पैदा हुआ वैसा ही पैदा होते ही ब्राह्मण माने मनुष्य है, त्रिवेर ऋण ऋणमान जायते, तीन ऋणों से ऋणमान होता है, कौन तीन ऋण है ऋषि ऋण देव ऋण पितृ ऋण कर्जदार है। इति श्रुतेश्च मनुष्य देवादिन प्रति ऋणिनो गम्यन्ते, मनुष्य जो है देवादि के प्रति देवता ऋषि और पितरों के प्रति ऋणी गम्यन्ते कहा, ऋणिनो गम्यन्ते माने ऋणी जाने जाते हैं, कर्जदार है ये, उनका ऋण है इनमें, ऐसा दिखाई देता है तो कहा। आगे भाष्य में कहा पशु निरसनाथ, दूसरी बात है ना यथा पशु एवं देवानाम, ऐसा आगे मंत्र में आएगा, अभी इसके आगे आने वाला है यथा पशु एवं देवाना, जैसे पशु होते हैं माने मनुष्यों को उपकारक होते हैं, घास खा करके दूध देते हैं और ये दूध ये पी रहा है उपकारक होते हैं, ठीक इस प्रकार कि मनुष्य देवता के उपकारक है, हवन आदि करते यज्ञ आदि करते देवताओं को मिलता है उपकारक है, तो देवताओं के पशु का दृष्टांत दिया, जैसे पशु होते हैं उसी प्रकार एवं देवानाम स एवं देवानाम ऐसा कहा था, कहेंगे आगे श्रुति में इसी मंत्र में आगे है, पशु का दृष्टांत दिया है देवताओं का पशु है दरअसल अतः। और तीसरी बात है ये समस्त प्राणियों का भोग्य होता है मनुष्य, ऐसा भी श्रुति बोलती है, अथो अयम वा आत्मा सर्वेशा भूतानाम लोक, ऐसा श्रुति बोलेगी, कई श्रुति है ऐसी, ये जो जीव है ना आत्मा माने जीव, अथो अयम वा आत्मा ये जीव है, सर्वेशा भूतानाम लोक, सभी भूतों का भोग्य है ये, माने सबके कर्जदार है ये, सभी भूतों के कृपा से ये यहां पर बना पैदा हुआ है, इसमें सबकी कृपा है, यहां एकाएक आया नहीं, यहां कई भूतों के सहयोग से आया है, ऐसे स्थिति है, तो सबका कर्जदार सुनाई पड़ता है, इसे सभी लोग विघ्न करने में समर्थ हो जाएंगे, अपने कर्जदार को अपने से ऊपर करना कोई नहीं चाहेगा, तो विघ्न के साधन बहुत, देवता विघ्न करने वाले हैं, ऋषि लोग विघ्न करने के पितर लोग विघ्न कर सकते हैं, अन्य प्राणी भी विघ्न कर सकते हैं, ब्रह्मज्ञान होने पर भी फल में विघ्न कर, मुक्ति में विघ्न का बाधा डाल सकते हैं, यही है पशु निर्दर्शनात्, पशु का दृष्टांत दिया, निर्दर्शन में दृष्टांत है यथा पशु स एवं देवानाम कहा है, माने आगे इसी कंडिका में आगे आना है, अन्यो असौ अन्यो अहम अस्मृति न सवेद पशुरेव यथा पशु स एवं देवानाम ऐसा आया है, ऐसा आगे इसी कंडिका में आना है आगे, तो पशु का दृष्टांत दिया है, जैसे पशु मनुष्यों को उपकार करते हैं वैसे ये मनुष्य देवताओं को उपकार करता है, तो अपने उपकार अपने वृत्ति को क्यों छोड़ना जाएंगे देवता, इसको मुक्ति दे करके अपने भूखा रहेंगे, इसलिए विघ्न की संभावना बहुत है, ये कहा। और अथो अयम बाप आत्मा सर्वेशा भूतानाम लोका, ऐसा भी श्रुति है, ये जो जीव है आत्मा मैंने जीव सभी भूतों का लोक लोक है अरे भोग्य है, ऐसा भी श्रुति कहती है, अयम्बा इत्यादि लोक श्रुतेश्च, एक तो पशु का दृष्टांत है, दूसरा लोक श्रुति भोग्य श्रुति भी है, सबका भोग्य है ऐसा कहा है श्रुति जी, आत्मनो वृत्ति परि परि पिपालयी सया, अपने वृत्ति के पालन करने की इच्छा वाले जो देवता हैं, पालन मनुष्य के द्वारा ही होना है, अपने वृत्ति के पालन करवाने की जो इच्छा वाले हैं देवता लोग, अन्य भूत है, ऋषि आदि हैं जो भी है वहां, अदमरणान देवा, जैसे अधमरण जो होता है कर्जा लेने वाले को अधमरण कहते हैं, अधमा ऋण यश्मिन, जिसमें अधम ऋण है उसको कहते हैं अधमरण, अधमा ऋण आदिगुण लगेगा अधमरण बन जाता है, और कर्जा देने वाले को उत्तमरण बोलते हैं, उत्तमा ऋण यश्य, जिसका ऋण उत्तम है माने पैसा और पैसा लेकर आता है वो उत्तम है उसका, इसलिए उसको उत्तमरण बोलते हैं। जैसे उत्तमरण अधमरण को दबाता है, कर्जा देने वाला व्यक्ति कर्जा लेने वाले को जिस प्रकार दबाता है, इसी प्रकार देवता लोग मनुष्य को दबाना चाहेंगे, मुक्ति में बाधा डालेंगे, यही है वृत्ति आत्मनो वृत्ति परिपालयी सया, अपने वृत्ति को परिपालन करवाने की इच्छा से, अपने वृत्ति है उनकी जीविका चल रही है मनुष्य के द्वारा देवताओं की सबकी, इसलिए अधमरणानि व, जैसे अधमरण मैंने कर्जेदार को कर्जा देने वाला जैसे दबाता है अपने से ऊपर होने नहीं देगा, ठीक इस प्रकार देवाः परतंत्रान मनुष्यान, जो देवता लोग हैं ना अपने अधीन जो मनुष्य हैं, अपने अधीन जो मनुष्य हैं उनको प्रति मनुष्यान प्रति अमृतत्व प्राप्ति प्रति विघ्नम कुरियो, उसको अमरत्व होने में विघ्न करेंगे, जैसे अधमरण को उत्तमरण प्रतिबंध बन जाता है, इस प्रकार काम करने नहीं तो बड़ा होने नहीं देगा, इसी प्रकार मनुष्य जो देवताओं के ऋणी हैं उनको अपने ऋणियों को अमृतत्व प्राप्ति के प्रति सर्वात्म भाव की प्राप्ति अमृतत्व की प्राप्ति के प्रति विघ्नम कुर्यू विघ्न कर सकते हैं। यदि न्याय एवं ऐसा शंका, ये न्याय शंका ठीक है, इसलिए श्रुति बोलते उसको कोई रोक नहीं सकता, विघ्न नहीं कर सकता करके बोलते कहा। यहां एक नंबर टिप्पणी थी, दो नंबर, एक नंबर भी है दो नंबर भी है, दो है वृत्ति माने स्थिति, मनुष्य के अधीन स्थिति है उनकी देवताओं की, वो वृत्ति की रक्षा करना चाहते हैं, अपनी जीविका की रक्षा सब चाहते हैं, या मनुष्य स्वाहा आदि करेगा तो उनको मिलेगा, उसी से जीविका चल रही है उनकी जीविका इति यावत, वृत्ति माने स्थिति, स्थिति का अर्थ जीविका, ये टिप्पणी का अर्थ कहा। अधमरणान इव आगे उत्तमरणा, ऐसे भाष्य शेष लगा देना, जैसे अधवर्णों को उत्तवर्ण दबाते हैं, ठीक इसी प्रकार देवताओं के ऋणी है मनुष्य, मनुष्यों को अमृत तत्व के प्रति अमर भाव में होने के प्रति मान सर्वात्म भाव के प्रति विघ्न करेंगे, इसलिए न्याय एवं ऐसा शंका, ये जो शंका है ये ठीक युक्ति संगत है, तभी श्रुति बोल रही है कि उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये कहा। ठीक है, हमें कहते हैं आगे शंका निमित्तम दर्शन उत्तर महा, शंका निमित्तक जो दर्श दिखाते हुए, शंका का निमित्त दिखाते हुए उत्तर देते सिद्धार्थ, शंका का निमित्त क्या है, देवताओं के ऋणी है मनुष्य, ये निमित्त है, इसलिए वो दबा सकते हैं मुक्त के प्रति, मुक्त होने देने नहीं जाएंगे वो, यही है शंकोत्तर करें, शंका निमित्तम दर्शन उत्तर महा, शंका का जो निमित्त है दिखाते हुए, शंका का निमित्त है वो ऋणी है, ये निमित्त इस कारण से उत्तर देना चाहते हैं, देवता लोग मोक्ष में विघ्न डाल सकते हैं, किंतु यदि बाह्य विषयों से जो जिस व्यक्ति का वैराग्य है पूर्ण रूप से वैराग्य है, और आत्मा जो संसार धर्म से गंध भी नहीं, संसार धर्म का गंध भी नहीं, जिस आत्मा में ऐसा आत्मा का ज्ञान जिसको हुआ है हम ब्रह्मास्य रूप से ज्ञान हुआ है, उसमें देवता लोग भी विघ्न नहीं कर सकते, ये श्रुति बोल रही है, ये कहना है। आगे अधवर्णानि उत्तवर्णा देवादयो मर्त्यान प्रति विघ्न कुर्वन्ती शेष, जैसे अधवर्णों को उत्तवर्ण विघ्न करते हैं माने कर्जा देने वाला व्यक्ति कर्जा लेने वाले को विघ्न करते हैं, ठीक इस प्रकार देवता भी, देवता है, देवता है, ऋषि है, पितृ है, अन्य भूत है, ये सब सबका एक माने भोग्य है, ये ऐसा श्रुति बोलती है, ये सब देवादय मर्त्यान प्रति मनुष्यान प्रति मनुष्यों के प्रति विघ्न कुर्वन्ती शेष विघ्न करेंगे, इसे मोक्ष के लिए विघ्न करेंगे, इसलिए श्रुति बोलते हैं ऐसी स्थिति में जाएंगे तो विघ्न नहीं कर सकते, और अज्ञान अवस्था में रहेंगे तो विघ्न करेंगे ही, बाह्य विषयों की उत्सुकता हो, अहम ब्रह्मास्मि संसार विशिष्ट को बोलता हो, कर्ता भोक्ता लगाकर बोलता हो, तब तो विघ्न करेंगे, यही है। ठीक है, क कथम देवादिन प्रति मर्त्यानाम ऋणित्व, देवादियों के प्रति, देवता पितृ ऋषि आदि के प्रति ये मनुष्यों को ऋणित्व, मनुष्यों में ऋणित्व कैसे, कर्जदार कैसे बने? तब कहते हैं ब्रह्मचर्य, ये श्रुति बोल रही है और ऋण चुकाने के साधन बता रही है, ब्रह्मचर्य ऋषिभ्यो यज्ञ देवेभ्य प्रजया पितृभ्य ऐसा बोलती है। ब्रह्मचर्य ऋषिभ्यो अंद्रिणी भवति ऋषिभ्य पंचमी, ब्रह्म माने ब्रह्मचर्य माने ब्रह्मचर्य पूर्वक वेद अध्ययन के द्वारा, वेद अध्ययन के द्वारा ऋषियों से माने अंद्रिण हो जाता है। और यज्ञ देवेभ्यो अंद्रिणी भवति, यज्ञ के द्वारा देवताओं से अंद्रिणी हो जाता है। और प्रजया पितृभ्य अंद्रिणी भवति, प्रजा के द्वारा पितरों से अंद्रिणी हो जाती, क्योंकि उनको तर्पण पिंड देने वाला पैदा हो गया है इसलिए अंद्रिण हो जाता है। उनकी भी वृत्ति है, ये पितरों की वृत्ति है, ये तर्पण पिंड देता रहेगा, उनकी जीविका चल रही है, पितृलोक में भी कोई खाने पीने की वस्तु नहीं, यहीं से जाना है, जब श्राद्ध करेगा तर्पण देगा उनको मिलना है। तो किंतु प्रजा उत्पन्न करेगा तो अब वो तर्पण पिंड देने वाला दूसरा पैदा हो गया, ये इसके लिए फिर ये अंद्रिण हो जाता है, ये तात्पर्य हुआ। और जायमान में परिणमंतम पुरुषम दर्शित हुए, श्रुति यही दिखाती है जैसा पैदा होता है वैसे कर्जादार है, ये तीनों का कर्जा दिखाते हैं, ऋषियों का, देवताओं का और पितरों का, ऐसा श्रुति दिखाती है। क्यों जायमान वै ब्राह्मण त्रिभु ऋण ऋणवान जायते, श्रुति है वह टिप्पणी में दिया है, जो जायमान होगा मनुष्य वो तीन ऋणों के द्वारा ऋण वाला होता है, वही पैदा होता है, बिना ऋण का पैदा होता ही नहीं, तीन ऋण लगे हुए होते हैं इसके पास, ये स्थिति है। इसलिए देवताओं का ऋण है, देवता विघ्न कर सकते हैं, क्यों इनकी जीविका इनसे चल रही है मनुष्यों से, यही है। ठीक है, यथा पशु एवं से देवाना, इसी में आगे, इसी कंडिका में आगे आना है, अन्यो असौ अन्यो अहम अस्मृति न सवेद, यथा पशु एवं स देवानाम, इसी प्रकार देवताओं को पशु है, माने परमात्मा भिन्न है मैं भिन्न हूं, उपास्य भिन्न है मैं उपासक भिन्न हूं, ऐसा समझता हो वो नहीं जानता हो, न सवेद हो जानता नहीं है, यथा पशु जैसे पशु, ठीक इस प्रकार है देवताओं को पशु है, माने देवताओं के लिए काम करता रहेगा, ये कहना है। यथा पशु एवं स देवानाम, मनुष्याणाम पशु सादृश्य श्रवणाच, पशु के सादृश्य सुनाई पड़ा ही श्रुति में, यथा पशु एवं सदेवानाम ऐसे सादृश्य दिखाई पड़ा पड़ता है, इसलिए तेषाम पारतंत्र्यात्, इसलिए मनुष्याणाम पारतंत्र देवादय, तेषाम देवादीनाम पारतंत्र, देवादियों का परतंत्र है मनुष्य होने से, देवादय तान प्रति विघ्न कुर्बंत इत्यादि, देवतादि इनके मनुष्यों के प्रति विघ्न कर सकते हैं मुक्ति के लिए, ये कहना चाहते हैं। पशु निदर्शनाच कहा था, पशु का दृष्टांत दिया है, जैसे लोक में पशु मनुष्यों के उपकार करते हैं, इस प्रकार ये मनुष्य जो देवताओं का, पितरों का, ऋषियों का उपकार करता है इत्यादि। और कहा और भी श्रुति है, सभी केवल देवता और ऋषि और ये पितरों का ही ऋणी नहीं, औरों का भी कर्जदार है। कैसा श्रुति बोलते, अथो अयम वा आत्मा, आत्मा माने जीव, ये जो जीव जो है ना, ये सर्वेषां भूतानां लोकः माने भोग्यः, ये सारे भूतों का भोग्य है, ये ऐसी स्थिति है, सभी भूतों के उपकार से पैदा हुआ है तो सभी भूतों का भोग्य बनेगा, ये ऐसा ये भी श्रुति है। माने तीनों तो स्पष्ट दे दिया, ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण दिखाया, और अन्य को भी ऋण है, सारे भूतों को भी ऋण है, ये श्रुति बोल रही है। अथवा अम्बा आत्मा, आत्मा माने जीवा, सर्वेषां भूतानां लोक, लोक माने भोग्य, सब भूतों का भोग्य है ये, इति च तेषां सर्व प्राणी भोग्य, तेषां माने मनुष्याणां जो मनुष्य है उनको सभी प्राणियों का भी भोग्य श्रुति बोल रही है, सबके कर्जा है इसके पास, इसलिए भोग्य सर्वे तद विघ्न करा भवन्ति, सबके सब विघ्न कर, इसको मुक्त होने के लिए विघ्न करेंगे, क्यों सबके वृत्ति चल रही है इनसे, माने जब पंचयज्ञ करता है तो भूतबलि करता है, भूतबलि भी होती है, देव ऋण, पितृण, मनुष्य ऋण, अतिथि पूजन और एक होता है आपका भूतबलि, सभी भूतों के लिए कुछ देकर के खाना होता है भोजन पकने के बाद, ऐसा करते हैं तो उनके भी कर्जदार है, और उनके भी रुक जानी वृत्ति रुक जानी है, यदि मुक्त हो जाएगा तो भोजन देगा नहीं, स्थिति है। इसलिए सब विघ्न करने के लिए तैयार है मुक्ति देने। ये कहा अथो इत्यादि कहा। लोकश्रुति अभिप्रेतम अर्थम प्रकृति, लोकश्रुति सर्वेशा भूतानम लोक कहा, अथो अयम आत्मा सर्वेशा भूतानम लोक, लोकश्रुति जो है वो उसका निष्कृष्ट अर्थ प्रकृत है। आत्मन का आत्मनो वृत्ति परिपालीसया अधमरणानी व उत्तमरवान इत्यादि उत्तमरवा कहा, माने अपनी वृत्ति की रक्षा के लिए, अपने वृत्ति की रक्षा करना चाहते हैं वो लोग, जीविका उनकी जीविका इसके द्वारा सबकी जीविका चल रही है, अपने जीविका के परिपालन की इच्छा से अधमरणान में उत्तमरण, जैसे उत्तमरण जो होते हैं कर्जा देने वाले कर्जा लेने वाले को विघ्न करते हैं दबाते हैं ठीक, इस प्रकार देवाः परतंत्रान मनुष्यान प्रति अमृतत्व प्राप्ति प्रति विघ्न कुरी हो, इसलिए देवता लोग जो परतंत्र मनुष्य हैं अपने अधीन है देवताओं के अधीन जो मनुष्य उनके बड़ी अमरत्व प्राप्ति में माने वे इसमें सर्वात्म भाव की प्राप्ति में विघ्न करेंगे ऐसा इति न्याय व ऐसा शंका, ये शंका युक्ति संगत है यही कहा था ठीक है। यथा अधवर्णान प्रति उत्तमर्णा विघ्न आचरण, जैसे अधवर्ण होते कर्ज लेने वाले और उत्तम ऋण उत्तमर्ण होते कर्जा देने वाले, जैसे कर्जा लेने वाले को कर्जा देने वाले विघ्न करते हैं जितना हो सके दबाते हैं उसको ठीक, इस प्रकार तथा देवादय जो देवादि हैं आदि से लेना ऋषि है पितरी हैं अन्य भूत हैं सब ये इसको मुक्ति के प्रति रोकेंगे, सबके कर्ज ला रही है ऐसा। तथा देवादय स्वस्थिति परिरक्षणार्थम अपनी स्थिति की रक्षा के लिए, यदि यहां से देगा नहीं तो भूखे मरेंगे, अपनी स्थिति की रक्षा के लिए परतंत्रान कर्मिण, जो कर्मी है ना परतंत्र कर्मी देवताओं के लिए कर्म करने वाले जो हैं परतंत्रान कर्मिण प्रति उन कर्मियों के प्रति माने अज्ञानी है कर्मी है उनके प्रति अमृतत्व प्राप्ति में उद्देश्य अमृतत्व प्राप्ति के उद्देश्य करके विघ्नम कुर्वन्ति विघ्न करेंगे तेषाम तान प्रति तेषाम माने देवानाम तान प्रति मनुष्यान प्रति विघ्न कर्तृत्व शंका सावकाश है, वह विघ्न कर्तृत्व शंका सावकाश है अवकाश है उसके, इसलिए श्रुति बोल रही है तस्य न देवास्तना भूत्या ईषते, उसको देवता भी उसके रोक नहीं सकते विघ्न नहीं कर सकते उसके मुक्ति के लिए, जो संसार से विरक्त हो और आत्मा को सही आत्मा को जानता हो, संसार धर्म से धर्म का गंध भी नहीं, संसार धर्म तो क्या गंध भी नहीं, जिस आत्मा में ऐसा है निर्विशेष है अनंतरम उपायम व्यापक आत्मा है ऐसे आत्मा को जानता हो तो संसार से विरक्त हो, उसको देवता लोग भी उसको मुक्ति के लिए रोक नहीं सकते। ये अर्थ किया सकते, समय हो गया है आगे फिर करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।